درنو اوریدونکو السلام علیکم. من سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړ محدث شیخ القرآن والحدیث مولانا ولی الله کابل گرامی د دوره تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مختصر په هر وخت کې میلاویږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ ان ریکارډینګ سنټر، محل عیسا خیل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د تلیفون ترتیب کی 1500 مختر صورت الصافات رست صورت الحجرنا حجرت نمخ کی ٹول پیوزل دشپیرا غلے حدیث مبارک کی راضی د طبرانی روایت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی صورت الانعام ٹول نزلت بے مکہ کا ابن عباس سے ہوئی نزلت صورت الانعام جملتن بے مکہ کا لیلن وحولها سبعون الف ملک یجرون حولها بالتسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ وی او یا ذرا فرشتی دی سرا پا جلب کرا غل دی اور طول یو سبق دشبیر آغل لے روایت کی علی ابن زید کی کلام لے و بقیہ سو رجالی رجال صحیح نور رجال دے بخاری و دے مسلم دی یو روایت کی کلام یو راوی کی کلام شتے کہنے طول یو سبق دی مکی صورت سر رب دے دے پورکاسو صورت الفاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ پنجو صورتوں الوصل اور دی پنجو شروع دا الحمدللہ نشیبہ دل پہ گیا الحمدللہ راوڑ ددی مطلب سرگن دارے چمخ یو سبقو عناوین بدلو مراد سبق یو اور ددی ندیم سبق شروع دا الحمد نوسا یعنی ددی نپورت دا دیم سبق شروع دے ندا سبق صورت بنی اسرائیل دا آخر پورے دے صورت کہف داول میں دیا الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ندرم سبق شروع دے بیا صورت فاطر سبق داول پوری صورت فاطر ندیا الحمد للہ سرورم سبق شروع دے داخر دا قرآن پوری دا سلور وال شروع دا الحمد نکڑلا قرآن کی پینزی سورتیں دی چداغے شروع جملہ خبریہ اور بیا تعریف دا اللہ الحمدللہ سر شویدہ ذنی سورتیں دا سری دا وہ شروع دا تسبیح نشویدہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا دا جن سورت راغ جن سبق ددی اول سبق عنوان عام الحمدللہ دلیلن طول پدی عنوان چیزا ہر سا خالق اللہ دی اما صلاح طول دیت نتیجہ گردولا کہ رد دا شرک دا دعا دا عبادت دا علم او دا تصرف و دا طول سرخط و ذکا کہ خالق ہاں اللہ دی دیدن دن سبق شروع کی دا خلق نرست و مقام دا تربیت تے دی سورتوں ٹولو کی عنوان عام دا مسئلے دا پارا الرب هو اللہ مسئلے میں پیار مرتب کی رد اشراکو اثبات توحید عنوان عام الرب انما هو اللہ دا پیدا کول نفس دی تربیتم اللہ کئی بل چکنی شکولے دی پورا سبق سر مناسبت دویم دا سورة المائدہ آخر تا سلسطے دے یبین اللہ لکم ان تظلو واللہ بکل شیء علیم یہ سورۃ مائدہ سورۃ المائدہ کی بیان و ذرت داشرا کی اعتقادیہ پس ذرت داشرا کی فعلیہ اول کی رد داشرا کی فعلیہ باقسامہا او اصولہا آخر کی رد شرک اعتقادی نفذ شرک فی العلم لا علم لنا الا لا علم لنا انک انت علام الغیوب ندا صورت پرد اقسام و مشرکین راوڑ شرک سوک کئی مشرک مشرکان سوک قسم دی اقسام دا مشرکان ذکر کئی بدلتے داری سر متصل پدے کو ادوین پمخ کی صورت کی ادلہ نقلیہ بیان شو دے عیسیٰ علیہ السلام دا انبیاء مور دے عیسیٰ علیہ السلام کانا یاکلان الطعام نزلتے الادلۃ العقلیہ راو عالم نہیں بیا بکیوں پوری جی دیو جی نے غصر متصل کو یا مخ کے رد اشرا کی فعلیہ نزلتا رد اشرا کی اعتقادیہ کوئی سرورم بیان الملل والنحل سوا ما ذکرہ مخ کی مذاہب دے مشرکین پہل و حرمت کی اور مذرت و منفعت کی بیان کری ندی صورت کی بیان کی نور ملل و نحل دا دنیا رخل کو دینونا اور ددی دینوں دا عقید و تذکرہ کی فقالو قالو سرا خل سر اکثری طور بانی جواب ذکر کی دا خلق دا ہوئی توحید پبارک دا ہوئی قیامت پبارک دا سی ہوئی دا پیغمبر بارک دا اعتراض کی اور دا آخرت پبارک دا نو قل سر قل سر جواب ذکر کی تکمیلن دے اصلاح دا عالم اور ترقی اپنزم سورت بقرہ کی جہاد بیان شو آل عمران کی جہاد بیان شو نساء کی جہاد بیان شو مائدہ کی دا مجاہد اصلاح و داشرا کی فعلیونا یعنی تکمیل و دا مسئلے دا جہاد دا پارا دا فوجیان مستقل خوراکی دا دے دا پارا چی فوج تا گندہ خوراک لال نشی تو مرض تکلیف پیدا نکی نو پر سورۃ المائدہ کی دا اسلامی عسکر خوراکو خو نو دی سورت کی بیا بیان دا جہاد کی فبیان دا عقبات و سرا کہ چورا اسلحہ سخن نہ ہومی وہ تو مجاہد یہ اوکار دن محنت دے دی جہاد کے بتالا مخل دا سے دا سے حالات راضی اور حالات کے راضی نداری غٹ قسم نے ذکر کری العقبات اگر محاذ چمہ خلا بدلا رضی پر بیان دے جہاد دے پکی اودا تمرین دے نہ مجاہد اودا عسکری نہ ذکر کری اور دیکھو پگم مک کی صورت کی بیان دا انبیاء علیہ السلام دیجو دا ناتوانے مجبورے شعرے اور لن شعرے دلتا دا امام الانبیاء ابراہیم علیہ السلام مفصل تذکرہ کی محتجن علیہم بہی ساسنی کو دا سے سڑو اور دائی کارنامی دی دا تاس بھی اللہ سے آئی اوم لکما اول کی بھی شروع دا الحمدنا مخی کیوا دا اللہ دا قدرت تذکرہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر ندی صورت کی ہوئی الحمد للہ او آیا الحمد للہ عالم بکل شیء اللہ او قدیر بکل شیء اللہ الحمد للہ اور رب یدار اللہ رب العالمین امنا نتفریر دا حمد و علم و قدرت دا اللہ رب العالمین باندھی نہم اتم نفد الوحیت دی عیسیٰ علیہ السلام دموری نہ ترتیب پی دا الحمد کے الحمد للہ لسم نہم بیان دا صادقین و صدقہم ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم اگر تصدق دی رشتیائی سنی کہ فائدہ و ترسی نہ صدق بیان کو عقیدہ اور رد اشراک ہو لسم بیان مائدۃ الروح بعد انزال مائدۃ الجسد عیسائیان روح کیو انزل علینا مائدۃ من السماء اگو ڈوڑے روح سیوا د تانی غذائے روح سوا د جسم د تربیت غذائے روح سوا دار مقابر کی دی امت لا اللہ د روح مائدہ رو لے گلا فرق ما بین الامتین او د روح غذا روح سوا د تانی دی امت لا اللہ د روح غذا بے ویلو رو لے گلا نو در تانی و در روح میں انتی سمر فرق از غوختو او بید غوختو ورکو گی سمر فرق دا در امت عظمت از لئی مقام دی امتا وسطا یو لسم ترحیب الحمد علی نفع العلم من الانبیاء علیہ السلام اجماعی دلیل دا انبیاء نفع نفع علم الغیب اور پارے ترتیب دا حمد دو لسم سورۃ المائدہ کی دے مشرک دلیلو حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا سورۃ الانعام کی ہوئی ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وهدیناهم الی صراط المستقیم تم دخل مشران اومنا وہ پس کیوں منا حق کی خیر کی بے خیر کی لکر مشرکین و نو تقلید کا بحق مسئلہ کی مزہ بل پسی پہ غلط اور پناہ حق کی دل اغوم آبا دل تمن کا زمنگا آبا دو منا ورلسم رد بعض انواع الشرك الفعلی دا شرک فعلی سے قسم نے ذکر کی ھذا للہ و ھذا بزعمہم و ھذا لشرکائنا اور دا شرط تحریم نور قسمنا تکمیلا دا مضمون دا صورت مائدہ دا پارا تنسم سورة المائدہ کی الحظ على ترک الموالات دیدین سر تعلق مساتے لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حضوا و لعبا میمنے پاؤں کو سمزائی نو آلتے دلا تذکرو کر لا سورة الانعام کی فکار وکانا چیز اللہ بیانشی نو چا سر مرگر چا حکم نو سورة الانعام کی الحظ على الموالات على موالات الموحدین على موالات المسلمین دوسر تعلقوں کا راگے کی اللہ بیان کا توڑ من دم کرنا او دلت اللہ بیان کا جوڑ او امر دم معروف مسئلہ پورا کلا پارسم مائدہ کی تاسول اصل کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ اس سورۃ الانعام کی امثلہ دے اطفاء کئی دو بخلاف کئی ستا دشمنی با کئی فساد با جوڑی خدا فساد دا ختموم اللہ ہوئی نو انعام کی امثلہ دے اطفاء و خودل عقبات و خودل چپدی تیری کی پخون دا اللہ نو دا ور بمری ختمی کی با وما یمکرون الا بانفسهم وما یفعلون ما یمکرون یو سل درشتم ہے در سورة الانعام دے سچل ول چکی نزان در شرمولو ادبی در تکول در پارا کئی فروائے مساتا ولس سورة مائدہ کی بیان دی عقاد الحرب ور و بالی پساد بجوڑی نظر تسلی دا پاری زینو کو لتکونا علی بصیرہ دا سی اور با لگئی بیا با دا سی اور لگئی بیا با دا سی عقباتی ذکر کرلا اتلسم سورة المائدہ کی حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا مشرانو کسی دو ندا پتہ نلگی دلا چی مشرانوی تی یقینی او در علم پر بینا تو خبر کرلا او کنا مصورت یا نام کی ذکر کو مشرانی در علم پر بینا نو علم سخنو دلیل این یتبعون الا الظن او تشب گمان وهم روانو ملسم ہم دغا حسبنا ما وجدنا ویلیو مولا زمون مشران کافی دی سورة الانعام کی مطالبہ دا عالمان راولا مشران راتا مزو توا هلم شهداؤکم الذین یشهدون ان مع اللہ آلہة اخرى مولیان راولا چی پتے مسئلہ بانی دلیل پیش کی کرا اسی مشران مشران زوتائی شل سورة المائدہ کیو الحث على ترک الموالات تعلق سرمس آتا دا مسئلہ سورة الانعام کی نرک لککڑا فاعرض عنهم بالکل چنا مخوارا خیال مس آتا چی سکی او یاب نقصان فائدہ رو رسی پروائے مس آتا مقصد سورة الانعام نفی دا اشراک اعتقادی و اول او نفی دا اشراک فعلیہ و دویم فاکس دا سورة المائدہ مائدہ کی اول رد دا اشراک فعلیہ و مفصل داگی آکس دلتا ذکر کئی اول ذکر کئی اشراک اعتقادیہ اور داغیرت، آخر کی ذکر کی شرک فعلی اور داغیرت. داد ترتیب دا قرآن اور داد بلاغت قواعد چاہے سرا مراد یوی اور تعدیہ رسول مخاطب تا پا مختلف اندازونی چزر کی خبر اکینی ازیو نسی. نو اول اشراک فعلیہ اعتقادیہ، رسو اشراک فعلیہ پا ترتیب دو سورت بقرہ. سورت بقرہ کیوں اشراک فعلیہ رسے را ولدی دو دویمی سپارے نے شروع کرلا. اول اشراک اعتقادیہ و دا غیرہ دو دل پہ ماغ ترتیب کو ترتیب دو سورت دا سرے سورت یوصل پنجش پیتا ہے چونی پنج پنجوس دا یوصل اطلسم آیا تھا پورے ایک سو اٹھارہ پورے اشرا کی فعلیا اور داغے رد دے ادیوسل اطلسم نپور تھا رد اشرا کی فعلیا رزن خاص و اقسام دے. اول مضمون چیز کر کئی نو اول دل زیاد زور پا دلیلونو عقلیو بانے دے پنزیش دلیلونا العقلیو ذکر کئی سلانو سوک دو او نتیجہ دا گردی الحمدللہ اشراک فعلیو کی دیو صلت لسن نپورتا دوائی ادری دلیلونا عقلیو ذکر کئی نور نشتا دے دا دلیلون و عقلیه و سرا نقل دا تلس و پیغمبران و نم او دا نور و طول و بزرگانونا بید نمنا دا ابراهیم علیه السلام نا تفصیلی ذکر کی مناظره اول سنبیا و سر نور ذکر کی دا غین رسوی و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم در طول بزرگانو تذکرہ کی نقل بزرگانو نا و مسئلہ دا الحمدللہ باندی رد دا اشراکو ذکر کی ادا غمین میں کیو سر عقباتو ذکر کی درشی اعتراضونا فقالو قالو سر و ملل و نحل ذکر کی دی صورت کی او درش پی تزالہ جوابوں نے ذکر کی اکثر پا قول سرا درش کالا نبوتی جندے اور درش پیتا کالا مجموعی جندے دا نبی علیہ السلام. عالمان دا سی وی اعلم انہ سبحانہ بینا فرق المشرکین فی ہذہ سورت احسن بیانن غرائب القرآن ہوئی اتم جل شپک تر اختم مخ باندی اعلم انہ سبحانہ بینا فرق المشرکین فی ہذہ سورت احسن بیانن. قرطبی ہوئی اشوکانی و فتح القدیر کی قال العلماء هذه سورة اصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث. فتح القدیر شوکانی او قرطبی دا مشرکانو اکثر پلیتی از مبتدعین دا عقیدی اکثر بدعات دی صورت کی ذکر کردی ارادی اولا کردی نقد عقیدی رد کئی رچا نسورۃ النام خز دکا زیب تمالمی چدا عقیدہ کر سیرا اور کد بدات رد کئی دا عقیدی نہ سورۃ النام دکا مہائمی ہوئی تفسیر الرحمان کی وقدش تملت على اکثر جہالات المشرکین دا سورت پڑیر جہالتن د مشرکانو مشتمل گر کری دی دا عقیدی پا باب کی اہم سورت تے ذکر پہ یو ذرا یو سبق تے اور ذکر اہمیت سرگندور پارے سرا جلب کی او یاد را فرشتے راولے گلی او سبحان اللہ سبحان اللہ وی او ددر وجن دشپیرا لے گلے چی سبا کی چی سورت و نعام رنا ورشوی اہم سورت پا باب دا عقیدے کی او سوروی دا الحمدنا حمد ترتیب قرآن کے پسو طریقو راضی یا نعمتوں ذکر کی نوئی الحمدللہ یا بیان دا قدرتوں کمالوں دا اللہ کی نبیاوی الحمدللہ یا بیان دا عذابوں یری کی نوئی الحمدللہ دل تک حمد پس دا قدرت او دا علم نا ذکر شویدہ مخی نفی دا شرک پی لعلم لا علم لنا انکا انتا علام الغیوب روسو پس قدرت کامل ذکر شویر اختیار دا غری نو پدی پس راول الحمدللہ قولو الحمدللہ نور سی پتنو ملنا لو منا او کل اماوی دا عذابونو تذکیرو شی کیا غرم انعام دے دا اللہ پا دیندارو مسلمانانو باندے نو الحمدللہ و پسیر آوری دی صورت کی پنزت الاختمایات گو رہے پینتالی دا معذبینو تذکیرہ کرے رہا حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين دشمن تباشو منذ وقشو الحمد لله تبا قول دا اللہ کار بچ قول دا اللہ کار نتوم وای الحمدللہ الحمدللہ و رب العالمین پس دا تبا قول دا قومونونا او کلا بیان دا نعمتونو کئی دا نعمتونو دا بیان نپس وی الحمدللہ یا تینا مخ کی ذکر کی نعمتونو رسو ذکر کی نتفریح کیو کی سبتون طول اللہ لردی اول کے اصل مسئلہ او بیا بیان دے دلیل دلیل پہ یو یو مسئلہ یو یو زان دل ذکر کئی الحمدللہ دا سے چی پیدا کری دی اسمانون عظمکا اسمانون عظمکا مکانونا وجعل الظلمات والنور الحمدللہ چکڑی را کڑی دی تیرے اور انا زمانیات مکانون اللہ مکانون والا اللہ دے زمانی پیدا کول والا اللہ دے جعل الظلمات والنور تیرے اور انا تیارش پا رانا روز زمانہ دا یا تیارہ دا عقیدی او دا عمل الظلمات او ان نور رنا دا عقیده او دا عمل دا پیدا کردی شپیمخ که کردی دا ذکا آدمی یا آدم مخیره پوجود کی اور رض وجودیه دا رنا دا پکیتا نارو پسیر آورده یا چه نو دین نو متیاروه چی دین راشی نورانا شی نورانا روز تو راضی اول نتیاری نزکی دقا طبیعی ترکیب بانی ذکر که اسمانون از مکا مخلوق دی چی پکی تدی مخلوق دی نرد دی پسوابی اینو باندی ستوری تاسو علی حق را ادی مخلوق نمخلوق تسنگ علاقائی اجالت ظلمات و نور کے رد دے و مجوسیانو ذکا مجوس ہوئی رانا او نور داد یزدان کار دے اتیاری ظلمت داد اہرمن کار دے تیارا خندا رانا خدا پیارا بے برکت دا اور رنا برکت تے دوار اللہ پیدا کری تسنگ یوا کی خیر ابلا کی بے خیری منی وکم لظلام اللیل عندک من یدن متنبی ہوئی کم لظلام اللیل عندک من یدن تخبر ان المانویت تکذبو دشپی پتا سمر احسان ندی آغا صحیح خبر بیانی چی مانویه دروغ وی ده مانی منون کی دروغ جن دی چشپا ده نقصان ده و ده شر ده رد اوکد مجوسو درم جعل الظلمات و نور کی رد ده دهریانو سوک چی داوی ما جو لکنا الا الدهر نستا اله سوک ده آغا تور او روم الہ دے سوک دے اگر بدلی جن کے الہ دے سوک دے مخلوق دا اللہ مخلوق دے الہ کرے دے ظلمات جمع کرے دا ظلمات و اقسام دیر دی ظلمت دا عقیدے ظلمت دا عمل ظلمت دا معاشرے ظلمت دا اخلاقو ظلمت د معاشیاتو ظلمت د تعلیم د شعبے یو مسئلہ کے ظلمت نہ دے پر ہر یو کے ظلمت تے او ظلمت تے جمع کرے ذکرہ لک مرض د صحت دشمن مرض یو نہ دے مرض بد ہضمی مرض تباہ مرض زکام مرض نرے رنز او مرض لوے رنز مرض سخت تبا او مرض فالج دشمارا در طول ظلمات تی ہر یو زنزل ظلمت تی قسمین و جدا جدا دی خود دی پر مقابلہ کی صحت یو دی یو قسم بلنش کہ روی رن نجوشی او جوڑ دی داغی سے جدا نم نیش دی در نری رن نجوشی او جوڑ دی سے جدا نم نیش دی او در مریض در مرض پہ اعتبار جدا نمونه دی مریض دی پسا پا نری رن پسا پا گیر خوگی در سه مریض دی در کینسر ناسور داغی جدا جدا نمونه دی سے حد دا آری آنا چی رازی نونی جدا نشتر ناغا نور یاو دے از ظلمات دیر دی حسی ظلمات ام دسی دی حسی ظلمت دا تیاری حسی ظلمت پا کورتا کی دن نا چی ارو نا پوری دی حسی ظلمت چی لوڑ راشی واریزی و لوڑ راشی تو را تپکشی دغم ظلمت تے او دے طول مقابلہ کی رنا دیو قسم دا رنا کول ہزار تو نش تک ذکر ظلمات جمع کرے دا انوری مفرد کرے دے بیاملا تو ظلمت مکھی کرے دے انوری رستو کرے دے السماوات مکھی ازمک رستو اوجت صدا ظلمتم دا پاسنا نو نورم دا پاسنا راضی ظلمت مخیرے